شو فراقك عن يكون صهنيكي دراقك عن يكون صهنيكي دراقك دا جي دا كراشي سلابة سلابة سي ده دورل تا نغرى سي ده فلول ميو ما سلابة سي de dorul tău negresit de felul meu, mă. Bine, bine, hai cu serba. Când treci că pe la poartă nu-ți arunc ca ochii roată. Aruncă-ți mai afânat să creadă că ne-am certat, mă. Aruncă-ți mai afânat să creadă că ne-am certat, mă. Bine, bine! Anicuță, nichi dragă, de ce e neagră și slabă? Slabă si de dorul tău, neagră si de felul meu, mă. Slabă si de dorul tău, neagră si de felul meu, mă. Valei, vale, mândră-i mândră până moare, măi, mă. fo-fo-fo, dealul-i deal și fale-i fale. Mândră-i mândră până moare, măi mă, mândră-i fost la măta fată, măi mă. Mândră-i și măritată, măi mă, mândră-i fost, mândră-i să fii, măi leano. Până-n ceasul doi muri, măi leano. Ce-am auzit eu aseară, că mi-e mândra bolnăvioară, măi mă. Șofofofo, ce-am auzit eu aseară, că mi-e mândra bolnăvioară, măi mă. Două fi boala de la mine, măi mă, Dumnezeu s-o facă bine, măi mă. Două fi boala de la altul, măi mă, să zacă s-o știe satul, măi mă.